मैं स्टार्ट करता हूँ, आप सब भी ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। गाली कोई नहीं, आप भी ज्वाइन कर लेंगे, हम तो पंजाबी है, हमें तो बांधना चाहिए। अच्छा जी, साइलेंस साइलेंस, अब सेटल हो जाओ, बैठ जाओ आप। चंचल नैन कटा